Kapitola 10. Alena Králová aneb malá hezká mezihra. Což pak dnes, redaktore, dnes už je mi hola hej, ale tehdy, fuj tajkso. Všechno bylo tajuplné a jako na schvál připravené nějakým šikovným spisovatelem, věštící stařena, výstražné síčkování doktora Bělkého, skály černé jako bota a nakonec díra svatého Patrika zrovna tam, kudy jsme chtěli vlézt do naší matičky země přesně podle návodu pana Verna. Nebylo nám moc do řeči. Bělke mlčel, jenom jedno slabičně odpovídal na otázky, lej vzůřivě bafal z fajfky, vařil na lihovém vařiči konzervový guláš a čaj a vypadal, ozářený plaménkem, jako čert v civilu. Stan byl postaven, poslyšte, tyhle lehoučké nylonové stany a spací pytle s kajčím peřím, to je vymoženost. No a mě s Jiřím nezbylo na práci nic než sedět na balvanu a koukat na hvězdičky a na světélka letadel, přeletujících co chvíli po obloze. Island je totiž jednou z největších leteckých křižovatek na světě a jako by si všechny ty aeroplány dali rande zrovna nad dírou svatého Patrika. Nějak sem nepatřili. Kdyby se byl na okraji kráteru pod Skartarisem objevil viking s dlouhým kopím, mečem, štítem a volskými rohy na přilbě, zapadl by spíše do krajiny. Ale já zase moc mluvím, viďte. No, ono také o tom večeru není moc co vyprávět. Vlastně vůbec nic a to málo, co by snad přece k vyprávění bylo, patří jenom mně a Jiřímu. A konečně, proč bych vám to neřekla, vždyť je to jen taková hezká malá hloupost. Chvíli jsme seděli a neříkali ani A, ani B. Pak Jiří povzdechl a povídá, víte, Alenko, já si tu jeskyni neodpustím, už kvůli těm potvorám leptoderinům. Vždyť by mě to do smrti mrzelo, takovou dálku se trmácet a nakonec před cílem utéci. Ale vás moc a moc prosím, zůstaňte zítra venku, tady. Vždyť tam stejně nemáte co fotografovat, v takové tmě, že ano. No ne. Viďte, že mi to uděláte kvůli. Než to proběhlo mým dlouhým vedením, udiveně jsem se zeptala. Pro pána proč pak, doktore? Vždyť jsem zvědavostí už dnes polomrtvá. No víte, vrtěl se Jiří a poposedával na kamenu, asi ho tlačil, on Bělke je nakonec docela moudrý člověk a třeba tam opravdu něco škodlivého je. To víte, sopka, výpary, sedné plyny, co bych vám povídal. Ale jděte, doktore, já na to a brabencům ty plyny neškodí. Ježíš Maria, zahořekoval Jirka, kolikrát vám mám, Aleno, říkat, že to nejsou mravenci, ale brouci a přestaňte už s těmi brabenci, vždyť je to přímo urážka vědy. A vůbec. Uraženě klepal okovaným podpatkem do balvanu, ale pak přece jen pokračoval, to nic neznamená, že to braben. Kruci, už to říkám po vás, chci říci, že to broukům neškodí. Ti mohou žít leckdes. Pod vodou, pod zemí, ve starých trouchnivějících houbách a vy ne. Tak vidíte. Nebojte, doktore. Kde vydržíte vy, vydržím taky. Jirkovi to vrtalo hlavou. Víte, Aleno, já bych byl moc nešťastný, kdyby se vám tam něco stalo. Prosím vás, buďte rozumná. Redaktore, mě bylo do breku, ale tak nějak hezky. Hned bych tam byla dala Jirkovi pod těmi chladnými hvězdami pusu. Víte, že se tam netřepotají jako u nás. Soudruhu doktore medicíny Jiří Kameníku, odpověděla jsem stejně hrobově vážným hlasem, já bych byla taky moc nešťastná, kdyby se vám tam něco stalo a proto vás budu raději hlídat. Ono to bude bezpečnější. Najednou sjel Jirka z balvanu jak ještěrka a stál přede mnou. Vážně, Aleno. Vážně, Jirko. A potom zahučel lej v odvařiče. Hula a-a-a-a-až. A my šli ke stanu, škobrtajíce o kameny. Jen jsme se vzali za ruce jak Jeníček a Mařenka a zapomněli se včas pustit, takže mám podezření, že si toho Bělke povšiml. Ostatně, asi nám to bylo vidět oběma na čele. Když potom naléval do koflíků čaj, třepl Jirku po rameni, mě pohladil ruku a řekl, to je dobře, to je moc dobře. Dodnes nevím docela určitě, jak to myslel, ale začervenala jsem se jako 15letá žába. No a potom už jsme královsky spali, pěkně v teplíčku kajčích pytlů. Ráno nás samozřejmě vzbudil Leif, už se ráchal v nějaké louži dešťové vody v prohlubni skal. Stan jsme nechali stát, dnes jsme chtěli provést jen první předběžný průzkum nedaleko ústí jeskyně a tak jsme sebou vzali jen magnéziové pochodně, polní láhve s čajem, nějaké sušenky a jednu nebo dvě konzervy. Já si nesla přes rameno flexaretu a v brašně exaktu s barevným filmem. To byl tedy Jiří docela vedle, že nebudu fotit, to se uvidí. Arne Saknusem. Zvolal můj strýc. Pochybuješ ještě. Tato radost byla však výpravě doktor Kameníka a Bělkého odepřena. Jirka chvíli pobíhal po dně kráteru a prohlížel balvany. Hledal začáteční písmena Saknussemova jména, která tu, podle Verna, měla být někde vryta do skály. Za chvíli toho nechal, dokonale otrávený stálým pokřikováním Bielkeho a Leifa, kteří se za ním točili jak korouhvičky a hlídali, aby nezmizel v některém komínu. Konečně jsme vyrazili. Těsně před dírou svatého Patrika se Bielke zastavil. Teď už opravdu naposledy, přátelé. Jdeme dovnitř nebo ne? Nemohu se zbavit nepříjemného pocitu. Samozřejmě, nemůžeme se průzkumu vzdát, ale snad by bylo lépe podniknout jej, až budeme lépe zajištěni. Jiri, ty jsi zkušený jeskyňář, Leife, obracel se od jednoho ke druhému. Jirka si hrál se svým entomologickým nářadičkem na brabence. Ne, promiňte, právě ten večer jsem se rozhodla, že už ho nikdy nebudu zlobit. Na brouky, Leif stáčel do smotku tenké, ale velmi pevné nylonové horolezecké lano. Nesli jsme je jen tak pro všecky případy. Leif už nám vylíčil před sín díry svatého Patrika jako rozměrnou jeskyni, vlastně jakýsi dom, na jehož druhém konci ústí do hlubin kolmí, neprozkoumaný komín. Tak daleko jsme se nechtěli pouštět, dnešek měl být věnován lovu leptoderinů a prohlídce domu. Doktor Bielke ještě chvilku čekal, nikdo se neozval. Okynul hlavou. Dobrá, jdeme. Leif vykročil jako první se svým obvyklým forut. Za pár vteřin jsme vstoupili do díry svatého Patrika.